أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وبشر السرير السلمي وحلوة من العلي فضل ما كثير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين فهو خلق بني سيدي هو سكت بي في جاري سعان بسكين ده جلا مقدر نكي او يسي كونه اخفل حال بني واخلي ندان سيدا دان يس روي دان اغل وجه دادا ابتدا كي دارو را زاده دلانی مدسته جفر و خواهی شال خراز کالکول پریدی ملک شرابو که علا پا یومن خیومن تجریجن تجریجن رو رو شراب حرم کری دست علا پا دارو ریسه تلیجی هم تجریجن اول نا اصلا تیو تاکت سراد تاکت کتاسو بیماران نئی مسافران نئی تدرست کی بیا قطع سرو را نستی ما ستی کی دیا ریتی او داخل دیا دیرو ریس را سمانا سبتا دکات ریتی خود داخل ہوگی کول دی فراس کار نکول او فی دیا ریتی فی دیا دیرو ریتی مقام دا دیتا ایتمانا سبت را لو او منا سبت دارد کہ پرولی کی سائے خرا اذکار نہ کئی او دا یوکس سعان دا ستا بلچہ تغیر کو نگا تا سنو خلقا کے تا سخا نو تو آب نشتا دا غالیم ہو گئی دا او دا نیم ہو گئی چا بلچہ تغیر خدا نے ولی ہو گئی پی دا نیم ہو گئی چا تا خرا اذکار دا تا بل تغیر کو دا تا اخل زان وغی کو او ویکن زان ہوگی خوالی لذا بلتا يقول فلا اوقاتك فلسا اتشهلي فلا تأشيه ثم بالتا سنفعه او بيه رغيك و بوماتا المقصود هذا لذلك تكثر هم دارا وده وعلى الذي يتيقون ان في سلام قدر نكي او معنى ذلك يتفعه خلقه تتكثر نيه بغير تجيز لنا دا معنى هم فوش ملي جگہ کے باوی خال کے انگا سل پر رہتی وچانگا سل پر را رہے دیں مراد آسو کہ وہ طاقت مسلو بھی طاقت سلوشوئی لیکی برن او بردن لا یم جبر ہوگو آ طاقت چا مسلو دی لوجہ دے بڑا تو دے ہو جرا کہ وہ داری او یا لوجہ دے مرضنا لا یم جبر ہوگو چلی اغیر امید جوڑی دو نشن کی رہے نو آواز لا تجید نبیر هم هم دا منا کیجید او یا دا منا تیرا پک اتراکن مقدر اکیل او ساستا دا لاش مقدر دا دا خو تفصیل دا او تفصیل اغا پفل رای سر روانا دا دلتا دا تفصیل که لا ویلی مقدر اکان اغی لا رسا سلیکی تو از میرا لا نکرات حرصت قداری کا خبر کی رکھا ہوا اندہ آتے ہیں چاہیے قرآن کی اللہ رغلہ ہے مدار ہوا کی رکھے ہیں بڑا تصویر کو وہ یو کبر دا یو کبر ہو جا دا فرق یاد سکی کبر کے بیتا گئے ہیں دا لکمانے تقبول سے کبر اور چا کبر کی بھی بنی خطقہ بھی جب وہ انہیں زمان سے بڑا سوک سے پیدیا تون اول تنین گویا فیدیا دار اوز از فیدیا کمانا یا طعام مسکین تغا طعام مسکین دن ای قدر ما یاکلهو اوز دا طعام مسکین دا مقدار دا قرآن کے بیان نشو ای قدر ما یاکلهو فی یومین فیوری لکی اوا مقدار مستوین غالب کوتی البردی تغیوز کے لفت دے غریب کوتل برسنا شہر کے کون خراب اگا عام جری عدد کی اگر کہ یو سیر دا داد یه خرال تلی کل یومین و ایمان سی بلیم نشی سعدن بغیر منه و یا سعده دی و بخش و غیره و فیه سیراتین لما تغدارو سوالن لذین یسوی خونه فیدیه تن سوالو مسکینه تا خبر دیم افراقو شهیه سوالو مسکینه او پیو که اکیم ویده خطی فیدیه تن سر نصر سوالن لذین یسوی خونه فیدیه تو سوال مسکین فیدیه تو سوال مسکین فیدیه مضاف تا سوال تر وسا کے جاش مزادہ تو عام تھا دائرہ فتر پیدا وہی لیل بیان او دائرہ فتر پیدا تکن عام تا شرر دائرہ فتر بیان دی پیدا پیدا لے تو عام دی مشکل دا پیدا لے تو عام دی مشکل دا لیدا تو عام دی مشکل خدا پیدا شکن لیدا پیدا لے تو عام دی مشکل تمام تو عام دی مشکل پیدا لے یو مسکین تو آن پیدیا ورکا نید فتح دا بیان دیتا وقیل اللہ غیر مقدر روز اللہ سکون غیر مقدر تن یا کلمات اللہ دا غیر وقیل چل کوئی لا دا مبتدا دا لا مبتدا دوش میری نکر چه دا لا لمقی لا ناس تعبیر دا لا نماز لك زيد عمر بكر فكي لا ذكر لك لا لا تكون مكي ذكر شا لا لا هو تعبير نماز اسم لا غير مقدر لا غير مقدر وده زيد كان بعد ايه افعال سلم بلتي مغمى نولا بيانك دا خير فلا هو جبني لا غير ينجمع على تفكر ما تريد وكان مخيرين لقد امن به تبقى خلقه تقد تقد يروين لي لقد امن ليس هو تقد هو كانوا مخيرين في سر الاسلام فهو الاسلام وان يستعون قضي صديقه تقاسوا في دائر الكوري وقر جنزين ثم انتخاب بأداء خيار منسوق يشون فتعين جسون سلام توزر الله خام خاصتين دا منصور فتاسركو بقولهم فده قول الله سلام فمن شهدا منكم الشهر فليه سنوه فهو تحاضر فتاسنا مياسكت لقال الله سديد اغمياسكت رضونا مرادان تاكلو باليقو تدرستو كل خبر الشهر برابرو رضو الله سديد اون دا قول فتم تاسا مخيه دي نفسي بيان شو لكي ابن عباس رضي الله تعالى قول بيني قال ابن عباس إلا الحامل والمرضى إذا أفترتان خوفا على الولي وإن باقعة بلا نفس في حقهما ديبا هكي بغير نفسنا كما تقوسهم دا خدر تحملها دا يا مرضى عالم أغاق خراب نقري نجري كلي بشيدي ملك خطر دا يدني مرضى عالم قرآن غي باي نبي شدي نبي بچه بزخري ناغوي فجاه ينكي جاه قدانه سفرولا بل اندغا فجاه دي فحكي وغسن دار ومن تطوى خيرا جاهت برضا سر خير كار قولو اخيري برضا سر فنه بزيادة بزيادة سرم فقد مسكولي مفيده كم اصل فجاه خو تعان لمسكين دار تغانيش السادر يا مدن دار قصر جايد فقد خوش علي سرم لأغي مدنة زيادة ترقية يونين سرية يدوى سرية ترقية يا طبع نسل صالة قراء صالة ترقية مليخة خبر ده فهو أغي التطوع دا تطوع زيادة قول خير له دا بحسر ده دلي فران قول دا في دياخو تاستا على يتمار وعفا وتاسو خبر خيال كوي چایا احساس و پر عبادت کی رو سسلم کے سیدہ را قفی دے کے زیر خبرہ ترولی کے مجاہدہ دے نفس تا انسان تا روحانیت اصلی کی ترکیم وان تسوم جنی سیام کم احساس و روی سسل دا مزاگا خبر و خیر لکم خبر خیر لکم دا ترمیت مزگر بہتر دی لتانا بہتر دی من الافتیار والفیدت دے اختار دے فیدینا دے اختار و قریم وبيعرف لك في ذلك إن كنتم تعلمون کتاګه په یې غویاله انه خیر لكم اذا تاسو یې کرا به تر ځان په یې انه دایم خپل سره ان کوتم تعلمون انه خیر لكم اذا به تر ځان تاسو یې غی نو ان کوتم تعلمون دای ته دا جواب شت تفعلوه دې اثر وکړي کته په یې چې خیر ده خو خیر کوه کان تفعلوه دا تاسو دا کار وکړي تفعلوا تلک الایام شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى تلک الایام هذا جاء دلان ممتاز لكل سنة مبتدأ خبر شهر رمضان كيف يجي شهر رمضان مياسة رمضان دام مدرن ممتاز الذي انزل فيه القران دا هغه میاشت چې نازل ده په دې کې قران هم جوړیږي ټول لیکن فوند دې کوي دا چې مراد هغه کې د شهر رمضان الذي انزل فيه القران دې به په وخت نه وخت خدا او چې ايام معدودات خو شنو ورېږي دې نو اصل کې افاده په دې کې ده چې تل کل ايام دا نو ځراکه دا مخیوه ایگن چه تل کل ایامو دا ایام کم یه جدی او دیر ایدو تایی نو شوی علای چه لگ یه جدی او تا دالا شایی دا شهر رمضان چون خبر کار شهر رمضان دا دا قولی میاست رمضان دا دا اللہ لید رمضان بر سفت کار و رمضان امعرفه نمال علم دا میاست رمضان کم رمضان اللہ دی انزل فیه القرآنو تبعی القرآن دا شدر دلو المفهومنا إلى السماء الدنيا وتدى السماء الدنيا في ذلك القدر ولا ذلك القدر فيه فيه المبتدى تلك الأيام ذلك هو يسي قوز دار قرار فاق لوح محفوظنا قرار فاق لوح محفوظنا سماء الدنيا يا بيت العزة ستبيك أقاع غلي قدير مغزف شو تلك القرار محفوظ شو دا ټول دفعتنا لله یوزن بیا په درویشو کالو کې وقتاً فوقتاً به اعتبار ضرورت د الله پاک باندې پرې هغه وجه څه ده چې هغه درویشو کالو کې نظر ولو علت یې څه ده ځکه چې نبی کریم سره هغه امي و النبي الامي او دا کتاب ده دا ځکه نه ډېر کړم چې دا کتاب واحد هم ابي وصل دې کې دا څه کوي ما یو کال کې خامہ حاضر په نو پرته چې شای بو هم وکړ کتاب دې زبر هو چې علي نه وي جنا ما دې کتاب را کوم یو کتاب علي تټه لوي هي دا ویل کی اذن علي مې اي تما ته کتاب را کوي او ته خاني کې بند کوي فلا صاحب بکه ضرورت انا نه اشتیاجه دا خلو یې کارخانه کړه واه خبره غواره کړه بره غواره کړه بره غواره کبس کړه غل کړه نه ځان سره خالي کړه مولان ځان سره خان اګه دا چې خو راځي نه وګوري دا ته خان اخر به چې داخل کړه نه نه ځان سره انا کله ونه نه چې تا به مخې پوز انا خو ځای باندې دا هغه ځای باندې ته خان نه نه ګوري دلته کې لور نه نه وینه نہ بیا تا او میو او تا چنے او میو نہ اللہ پاک کرتا فزائے کتاب نہ کرے او دی اے حجوا تا چکر زوی پیشی کنے لو خبر اگے وقت ولا تا تا جبنی امی ہاتھ کو کو بچے لگا نہ تا تا استخلے کا عذاب مہایا کو نمبر نمبر انور کئی ماں موبائل او تا جی ہاں دسے مسائل گل چو کو ائے ایک دم ہویا پھر لکه چې بیا نه زر ځای دا چې تاسو زر وه خبره معلومه اوس خو مسافت پاتې نه شو که نه کوم ځای کې اوس دلته کوار کښې خلک وي که نه کله چی نه پسې روئ مه غسر کله چی نه کوي کوم کله چی نه پسې روئ بهرحال نو دا نبی کریم صاحب ته ځکه بهر چې ضرورت الله پاک کتاب ورته نه ورکړه ځکه چې په کتاب نه وېسم پوهېده نه نو شهر رمضان کښې دې خبر راغلې

اس کا طلبہ نہیں گیا وجہ مانا چاہیے طلب نہیں طلب خدا خود یہ طلبانو نا لیکن یہ سر کے حال لگا ذات پر آجاں خدا خبر نہ دا چیزا یہ طلبانو نا دا دنیا کے شعور جنی دی طلبان اصل کی دا اول خدا دا دی اجاز والا خدا دا کتا سر تو دی مقابلنا عاجز سے لتا سر رہنمائی ہوکا چیزا دی بندہ کلام نا دا تقدم مثله ما كده خبره الرشيد وقال له ومكلفه لئلا يتوهم نفسه لبلة متوهم في نفسه وتعميم لمن شهد أكثر مراد هذا دماغ كده مريض أو مسافر ده ذكر وألتر كفائدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر هل تتبعون فائدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقونه نمرة خدا ولو تدا على الذين يتيقونه دائما منسوخ ده بتدا منسوخ شيء على الذين يتيقونه لذا مرض أو سفر كي تروناس نساته دا هو منسوخ شيء دكا خوا على الذين يتيقونه وديك خونا روزي ستلو كنا تكا تيوي دي روزي بيان كافي جان كي روزا نساتي ندي حالت كي روزي نساتل دي مرض كي نساتل دي سفر كي نساتل دي دا طول بمنسوخ شيء ويتنا دا اصل کے کون اوار دا رونا غادا دے اول کے نسخدا او سفر او دے مرض رخصت با حال دا بیار یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم الیسر اللہ پاک دا دلیل بیان کو کہ تاس دا ما دا ویلو کہ فعدت من ایام اخر ویلے لقاچ اللہ پاک تاستا ارادہ دی یسر دار دا یو ایلس ولا یرید بکم العسر دقات از تاستا مشقت ندر قوم و مشقت کی مناسا دا دواس ولی تکمل العزتا دا بیدریم شو نفاسا تا خذکیلی جا دا دریم ایلسا عزیم فدیل اثر یرید اللہ دانتا کی ولا یرید بیدا دانتا کی ولی تکمل کی دا دریم شو خوش کل کوئی دلتا تاستا کم بیاسو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ذي خبر الله ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر تعالى إرادة اليسر من مباهك وطالب الإفطار متول ومرض كي أو السفر كي دا ما تاسطا توصيبكو قوز دا قول يريد الله بكم اليسر دين خدا معلومة جب مرض اور سفر کے روزے مس آتے روزے مس آتے لیکن دان ذکر کرنا کہ فعدت من ایام اخر نبوری ولکون ذالک فی معنی العلت ایضا اور لوگی کدل دی مذکورنا تیرید اللہ بکم الیسر تمنا خوش مس آتے جائے وس آتے یوسف آرام سر تکرہ کور تیرا سی یا بیماری یا جور سی جائے وسط ہے جلی کہ دینا پمانی ہے علت کی آیت نام دینا کی سالی پر للعمر کی سومین دے پر دے عمر قصان سر جمعا تاستا حکم دے کو کہ تاستا بے روزی دا وسط ہے نسی کرا دا حصل کے دے جو سومو بعد السفر و بعد المرض ملی لتکمل العدت دا ویعت تاستا روزی ونی سی روزی آونی سی ویلی فعدت من أيام خدا ما ذلكم ولتكمل العدة تتاسى مكمل كي فتخفيف سرى إكمال باب دي إفعال ما ذلك يا تكميل دا لتكملوا لتكمل العدة عدة صوم رمضان شمار دي رمضان آتاسى مكمل كي مراد هذا كالله فاق دا كلام تذكركم دا یا خطاب عام و خلق دا یا که هلال لا هلال فخلی رمضان جبل هلال رمضان یا زمان ایچه مستقر اگو تا ایچه ایچه به روژه وسط ای نوا بیا آغا دوار کسل تکنی بیا آغا ما خطجی بیا آغا کنور ایچه که بیرکی هلال را خبرنه روژه وسط ای ولی تکمل عزت اعلیت سامی قوم تواجر مخی بیان مستقر در ولی تکبر الله او بلتو متاسلوی کئی تکمیلو کئی ایتری تکمیلو کئی دا لتکبر الله اللہ لوی کئی عند اکمالها عند اکمال دیدیم نراد آدھا تتاسو تکرہ قدار آلائی لجا خدای سنابو آدھا کئی تو شکر دا مستع اللہ فردے لوی ذات توفیقی راکو عند اکمالها تکتا دا یو نعمت تا نداله تو کتر بجت له زرت نشته بجا درم یست ا مکی تول یرید الله یوبا یتکنو له دوا لتو کتر دری علاما هداکم فا تاسو الله لی بیان کوي علاما هداکم ارسلکم تتاس الله پاک رهنمایی کوي ارسال کړی ده لمعالم دینه لبل لو یعنی سنو دین خپل دا خدای پاک موږ ته رهبری وکړه طریقے کا بیان کے ولعلکم تشکرون اللہ تاکہ تاسو اللہ کا شکریہ ادا کریں علی ذالک و دی مذکور بنی مراد آدم ایک میاس کی بعید والا یو بیاس مکہ میاس دی رمضان بیت کلا اگے کی تکمیل دار کی دی ہلال کلے ہاتھ سر میں بلی اختر تکبیرات تاس اللہ اکبر اللہ اکبر خدای لی بینی او کنے جہاں سے ایاموں کی تزار رہی یا دې چې هم دا نعمت ته روزي پورا شي او ځلته ما باور کې عبادت سره خامخا دعاګانې هم وي یسه الله تسال کوي وصلا جماعت وصلا جماعت ایسې سره یو نبی صلی الله دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقریب ربنا فننادیه ام بعید فننادیه ایانی زیدہ رب نے مگا کہ مگا آغی تسرا مناجال کو رو رو خبر کو ہم بعید یا داری جا فنونا دین تبی عوضنا تکو ویچت لیچت فنزلت ویزا سألتا عبادی انی توتی سال کی طرح بندگان دیما عنی دیما متعلق ایما تا پوستانا کئی کہ خدای لگی دا رکا خدای نزیدہ فإنی قریب زنی زیر منهم دویتن بعلمی کو اعتبار علم السلام مرادا لگر بدن وغیرہ علا خودشی نفاقتن علم کو لحاظ سلام زدیتا دین نیزیر ویلی دکاچ اللہ حر دائکی حاضر نجیزت کو اعتبار دی علم السلام او بکیدار چکم تاستا دیتی حد دی مکان وغیرہ اغین اللہ فا فا انی قریب نفا اخبرهم بذالکان دکاچ فاقتا تعلق انا دي كده فاخبرهم ده اوبسي ذني قد نبي باخذ دايبات اذا صارت عباد يعني فاني كري ذني زي مرات كان يتفوس هيك كتو تخبر يا كده ذني زي ما تدري منا جاتي وجي بلا وداي اذا دعاني ذا قبل دعوتي دعاني دعاء قولي اذا دعاني اذا دعاني يا حضرات راكي كمان دعاء في دا اجابت كون سن كون بإنالتي هي ما سأل بإن أغلق نسي بإنالتي هي ما سأل وبالكول سر دلل ورنال ينال من مندل يشاهد تتبعوني فقط ورسيكا نتا أخفل أمسؤول بيا مندو لا نيين حسل اي وجيبه بإعطاء مسؤوله ذا إذا إجابتكم في الغل مسؤول ساتكون شيء واري عورت ذلكم بإنالته هو من دقول صلى الله ومن دقم ورده ما سألكم شيء جزائي صالكي كما عورت ذلكم نغلل ذاته تكون في غاري آيركم نرد بكذا لا سألهم في على وشيت إن تدفعي سرتا قيمة خاقي إن شاء الله أو بل دان ده دے خلق یائی ایسے عذاب کی کہ مولا کو لگ یائی سننا کہو کہو کہو نہ کہو نہ ملے زیادہ پاک چاہیں یائی مجھے بجاوت دائے عذاب آئی پر یک سجیگو لی ماں جے پر دیگی جبت کی سمنا دعائی تمہا کما رینا زی بولن کم فتر اما دعائی قبول کی پتو اثر والیؤمنو هو تزيد يدين على الإيمان فإما دائم بيغمهم لعلهم يرسلون سايت ديدي رأيالك يا تدوني مراتلة تدي خلايا حكم حمبو ماني أو تخلايا حكم ماني نتاتبو هرس الله فاق دركي قلت الله فاق حكم آراش بكي وستاذ سادة دعا ما تاريكم يقول آخر يبال أخبر شرعيتي آر شرعيتنا سبري نيار رسكي حلال داغے جب سے دعائی پر اول تیرے کی حلال نہیں دعا اللہ پاک مکمل کبھی وہ ذرا سے اللہ حکمت سر برابری آ رہی تھی تو کو نہ پی وہ نہ پی مگر تو خدا غصہ کوڑو آ رہا تھا لگا رو کے بچے جاری اور سالا کی چکو ایک چڑھ گیا آئے جمع کرا تھا وہ سب زبیر کے اور جان سے وہ صحیح مینے بھی جاری مصلحت نہ کرتے کہ میں کو اور دس اللہ پاک ہم جنا خلا دے دولت بڑی چخلا دے دولت سے دے دے ابو تے ما کھن جو سن دیا خلا چخلا یہ جو قربان تجربہ ہوتا امتحان ہو گا کن جس دولت حق دے کون کنا دے دے دولت رات کا حق میں کو دے نہ دیا نہ نہ دس سال نہ گئی چخلا امتحان بنے امتحان کے فصل دے جائے ارسے جاتی زبدا کون دے قوائن بہرحال یہ دعا مطلق انا سعر وقتی با اللہ بس مکشیت سر برابر ہے اگر کی مستیت کی بلدہ ہم دے نکل لی کہ کلا آگا شایتا تا ملوش تکم غواری کلا دے غیر ویدر کے تانا مصیبت او بلا آدھنا دفت کی کلا کلا بیدا سول اخیرت تجمش دعا قرآن دفع کنا خطا کنا پوئے جان تب کہ خدا کو نہ کوئی نہ ائے تے داو دیر کن بربادی گی تب کی گی دا او ہن نہ کو نہ سی امی لگا تو اعلان سایہ کم دا تو جے بلال گشیا او سی دی رو کی تے ار رفا تو جمعہ کو جمعہ ازائے وان ازا سر یل تمنا تے تا سو رسی دین دی وے اعلان سایہ کم مساوتن بل جمعین کو جمعہ سر مراد ہے کہ دادا ازای خاص مراد دارد تقا لا یکونو بینکا و بینو شیعون لا شیعون دوره ملوش دارد جمعه پاکی دوره ملوش دارد خدا سره نو اصل که دا جمعه اللہ پاک دا تاسا حلال کرد اوز دا کول نظره نسخن جمعه کانش دیسن چپا وزستان که من تحریمی هی و تحریم الاکل و شبی بعد مشاید دا تحریم دی جمعه و تحریم خلاق و دا بس اشانه مختمه لا تقول منو ليس دير تبريبو کنا نتبه داكار عمر صحابي توقشو نورو تزنطا هلنا لباسو لكم داكار جبنا لباسو وانتو لباسو لنا خطاسو ديكي فر لباسي داكي نايدر انت عانو قيمات لدورو خلق يبال معنى كي قولنا لكا قبع اروح كي سري سرائي داكي ببي هم اغيطا خير معنى كي هلنا لباسو لكم دا مخي ذكر كو وجه داوي تسرائي اصل كي اول مجيسا معنى كي لکہ سرنگ اتا محتاج لباس کر میرا سی بین جانتا سمکھائی محتاج دے دی پر لباسی مطلب درہ چتوارو پردہ و یو بل پردہ خضر زنان بچتا خوان سرہ خوان زنان بچتا پخد سرم لیکن آیا دے دی تعانقنا و احتیاج کل منو الہ ساگی یا احتیاج ہریو کل مزدری تر جسا خیتا محتاج لکہ لباس سے احتیاج علیمان لو انکم کنتم تخلنا اسرار اليوم وليه جتات وخينت کوئی انفذكم خلو جزا بل جماعه في جماعه صدقه والله ده حرام عشان يوسف لا تسيامي فرده سيامك وقا ذلك اليوم عرام وغيره ومن سيدا تشفي يا جماعة كوية نورم واصد النبي لمن تتعود فيكم ثم ناخذت نقصان فيهم فتاب عليكم قبل توبتكم انتاس السباة لا تبلكم لقد جتاب مخي تاسفيرو لذلك ما قلت انفعال ندر الافاق رجلقي اغير جنا غرض غاية قبول ده اقبول مرده وعفانكم وتصنع من قرآن باشرنا وسكي تقاطع سادة جماع حلاكة كون دې سره جمع کوي جامې نه وبته اطلبو ما كتب الله لكم تلاقي عليكم على ذلك تاجر اي اباخ كتب الله لنا كفى مخا فرض ده نا كان جاي جمع كو اي اباخ من الجماع كتاب من باقي الجبان او سر او قدره ما كتب الله تسي جاي يا علام قد غيا غشاتي ولدنا اي جماكي دي ولدنا الكوي وكلوا واشربوا خلاقوا ويزاقوا الله يلا كله حتى يتبين يظهر لكم الخيط الابيض في المزاج جفاء دي تور مدينة أسفل مدى كملا من الفجر دي فجرنا أي السادقي تغافى السادقي بس بك ده خبر بيهودي وآي الله استغفر الله